to ye biko bonelate. Molimo santu bondela pona biso. Biso to ye biko sengate. Molimo santu sengela kabiso. Santo Senghe la Cabisola.